De cine să mă tem când sunt cu tine? Domnul meu mi-a promis ce-ar fi, mă vei păzi. Un lucru cer fierbinte de la tine, îmi doresc că trăiesc să privesc frumusețea ta. Ascultă-mi glasul când strig, ai milă de mine, inima spune din partea ta să te găsesc și fața ta caut, Doamne, te rog nu te ascunde, căci vreau să văd neîncetat fața ta, frumusețea ta. Frumusețea ta. Iar când cei din jur mă părăsesc, Doamne, Tu credincios mă primești, ești partea mea. Mă conduci mereu pe calea dreaptă, nu mă lași părăsit, greu lovit, ești mângâierea mea. Frumusețea ta.